2-3-5-3. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is going to do it. Start audio. Upload now. Van Diepen's Dance Department. En het is de derde zaterdag van de maand, dus je krijgt weer 2 uur lang de belangrijkste DJ ter wereld voor je oren. Exclusief voor Van Diepen's Dance Department. President Paul Oakenfold. Level. Want to believe. Van Diepen's Dance Department. Meer Paul Oakenfold in Dance Department. We'll be right back. keeps making me lose my mind. derde zaterdag van de maand exclusief in Van Diepen's Dance Department. Paul Oakenfold. Over een paar dagen opent hij trouwens zijn perfecto avond in Pasha op Ibiza. Zometeen nog een uur. Het is de werelds belangrijkste DJ. Paul Oakenfold. Hou maar. Radio 538. Times like these people want to get high. Real high and real fast. And this is gonna do it. Start audio. Upload now. Van Diepen's Dance Department. Meer Paul, meer Oakenfold. Nog één uur. Paul Oakenfold. rearrange. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. Something about the look of bills and bills, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Something about the look of bills and bills, the thrills they yield until they kill a million. het in je agenda als het er niet al in stond. Of onthoud gewoon iedere derde zaterdag van de maand 2 uur lang exclusief in Dance Department. Zometeen nog meer. Paul Oakenfold. Dance Department. Paul Oakenfold. Paul Oakenfold.